Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Χαμήλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Κέφι, κέφι, κέφι. Γέλιο, γέλιο, γέλιο. Α, σήμερα δεν μου την είπες για την έναρξη. Όχι, και στη βγήκα εγώ. Εκεί που δεν το περίμενες, έχεις βγει εσύ πιο συγκρατημένα και τσουπ, πετάγομαι εγώ. Άλλη μια υπέροχη μέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι καλό συμβαίνει σήμερα στον κόσμο. Όπως κάθε μέρα το μαθαίνετε εδώ, στο The Press Project. 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Θάνο, έχεις παρατηρήσει ότι φοράμε τα ίδια χρώματα? Ναι, πάλι έγινε αυτό. Δεν συνεννοούμαστε. Πρέπει να μιλάμε, να λέμε το πρωί πριν να φύγουμε, τι θα φορέσεις σήμερα. Έτσι που τα καταφέρνουμε, ίσως πρέπει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, κάπως συμβαίνει αυτό. Πετυχαίνουμε που... το μαύρο, το μπλε, το κόκκινο. Συντονίζεται η περίοδός μας. Λίγα... Κάνει να το λέω αυτό, είναι. Δεν ξέρω. Είναι στερεότυπο. Mm. Είναι επιστημονικός μύθος. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Είναι προσβλητικό. Δεν θέλω να εμβαθύνω καθόλου. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν συντονίστηκε τίποτα. Απλώς φοράμε τα ίδια, το ίδιο χρώμα κάθε φορά. Αλλά κάθε μέρα γινόμαστε καλύτεροι, κάθε μέρα προσπαθούμε. Κάθε μέρα καταφέρνουμε κάτι μικρό ακόμα. Για καλύτερη ενημέρωση, για καλύτερη εκπομπή. Γαλάζια παιδιά, σχολιάζει το chat. Θέλουμε πουλί με ζιβάγκο και ασυναμάνικο. Περιμένω το Σάουρο να βγει με αυτή τη μουσική. Θέλουμε αμάνικο ζιβάγκο. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Έχει βγει στην μόδα. Γυναίκες έχω δει να το φοράνε. Okay. Δεν θέλω να πω ότι... Δεν θα έπρεπε να το φοράω εγώ επειδή το φοράνε γυναίκες, αλλά ας πούμε ότι δεν έχω φορέσει ποτέ. Δίνομαι και κάπως συντηρητικά. Δηλαδή δεν έχω αλλάξει στυλ από το Λύκειο. Κάπως έτσι, κάπως έτσι δίνομαι. Καλησπέρα στο Εδιμβούργο, στο Γιώργο που λέει Εδιμβούργο live είπες. Σήμερα. Εδιμβούργο. Είναι σαν τον Οκτώβριο. Ναι. Και στην Έλλη που... Επιτέλους καταφέρει να μας ακούσει live, καλές κορσέβρες, αλλά δεν μπορείς να σχολιάσεις. Και τι θέλει να σχολιάζει? Θέλει δεν να ξέρω, πει καμιά... νομίζω θετικά πράγματα σχολιάσει. Τι? Θετικά πράγματα. Θετικά, για να δούμε. Λοιπόν, ωραία. Βλέπεις την εκπομπή ζωντανά. Mm-hmm. Πάμε να δούμε λοιπόν, κάνε ένα σχόλιο. Περιμένουμε, εμείς δεν. Όχι, γράψε να δούμε τι θα γράψεις. Γράψε να δούμε, γράψε να δούμε. Παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι περιμένετε κι εσείς. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε τώρα άγχος. Ναι. Στην Έλλη. Στην Έλλη, αλλά καλό είναι όταν μας λέει κάποιος ότι θα γράψω σχόλια, να ξέρουμε κι εμείς τι να περιμένουμε. Ναι. Γιατί το λέει αυτό? Το λέει για καλό, το λέει για κακό? Λοιπόν, δεν προχωράμε. Θέλω να πω, ας αρχίσουμε εμείς να συζητάμε για το καλάθι της νοικοκυρούλας. Όχι. Πώς το λένε? Καλά του νοικοκυριού. Τι είναι αυτό με την πολιτική ορθότητα? Δεν μπορεί ένας άντρας να εκφραστεί πια ελεύθερα? Μας έχετε βάλει, μας έχετε δέσει μπάλες σιδερένια στα πόδια. Με τόσο cringe έκφραση. Το καλάθι της νοικοκυράς. Είναι σεξιστική και είναι και cringe. Αν είναι πρώτα απ' όλα σεξιστική έκφραση. Και cringe, γιατί? Παραδόξως, κατά την άποψή μου, απέφυγε το Υπουργείο Ανάπτυξης να το ονομάσει καλάθι της νοικοκυράς. Και το πάει καλάθι του νοικοκυριού. Το Υπουργείο τα λέει πολύ σωστά. Την παγίδα, το Υπουργείο τα λέει καλά. Φοράει παντελόνια, δεν αστείευεται. Όταν λέει. Ναι, συνήθως το λένε καλάθι της νοικοκυράς. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια κριτική ως προς αυτό που λέει ας μην θεωρούμε τόσο αυτονόητο ότι μπορούμε να ταυτίζουμε κάποιες δραστηριότητες όπως τα ψώνια γενικά του σπιτιού, ναι, με το γυναικείο φύλο. Ας μην μας περνάει τόσο απαρατήρητο όταν το κάνουμε αυτό. Οπότε υπάρχει μια ρύθμιση για το καλάθι του νοικοκυριού, λοιπόν. Τι θα κάνει αυτή η ρύθμιση, δεν έχουμε καταλάβει. Ας ξεκινήσουμε, Θάνο. Όπως καταλαβαίνεις, όταν υπάρχει κατάλογος δεν μπορούμε να μην τον διαβάσουμε. Α, ναι, βέβαια. Θέλεις να τον διαβάσεις εσύ και να τον δείχνουμε ταυτοχρόνως? Να πούμε πρώτα το τι είναι. Είναι μια λίστα 50 προϊόντων τα οποία κατηγοριοποιούνται σε 31 κατηγορίες προϊόντων, στην οποία λίστα συμφώνησαν ο Άδωνης Γεωργιάδης με τους εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ ότι για αυτά τα προϊόντα οι αυξήσεις θα είναι συγκρατημένες, μηδενικές ή πολύ μικρές. Δηλαδή θα υπάρχουν αυξήσεις και για αυτά, μιλάμε για είδη πρώτης ανάγκης, αλλά για αυτά τα προϊόντα θα είναι πολύ μικρές οι αυξήσεις. Και λες, Ωραία, δεν θα διπλασιαστεί η τιμή του ψωμιού, θα έχει μια μικρή αύξηση. Ευχαριστούμε Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι και μια ομολογία, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα και η οικονομία δεν πάει βζήν. Γιατί ακούμε διάφορα στα κανάλια περί γκρίνιας, περί μακριά από πόσο καλά πάει η οικονομία και οι δείκτες και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά υπάρχει αυτή η λίστα, δεν έχουμε καταλάβει τι θα κάνει. Κωνσταντίνος θέλει να διαβάσουμε. Λοιπόν, να δούμε καταρχάς τι περιλαμβάνει αυτή η λίστα. Είναι πολύ σημαντική για όλους σας. Από το βζιν έχουμε πάει εδώ. Ρύζι, τύπου Καρολίνα, μακρύ κοκό. Mm-hmm. Ψωμί, για τόστ, φρατζόλα, φρυγανιές. Ζυμαρικά, μακαρόνια νούμερο 6. Μόνο. Apparently, έτσι φαίνεται. Τα λαζάνια, ας πούμε. Κάτσε τώρα, τι θες, να σου βάλουμε και βιδούλες και... Κάτσε. Μπορεί να μου θες εσύ αυτά. Παστίτσιο, με... ξέρω εγώ, πολυτελεία. Τα μαύρα με σουπιά. Ναι. Δεν, μόνο τα νούμερο 6, λέει, φαντάζομαι τις συζητήσεις για να μπει αυτό. Να βάλουμε και, και τα 7. Όχι, μόνο τα 6. Μόνο τα 6. Ωραία. Συγκρατημένες σε αυξήσεις, ξέρω εγώ, στα μακαρόνια νούμερο 6. Κάνουν 80 λεπτά. Πώς θα πάει? Θα πάει 1 ευρώ και θα είναι συγκρατημένο. Ναι. Ωραία. Θα αυξηθεί η κατανάλωση των μακαρονιών νούμερο 6. Ε. Ποια είναι τα νούμερο 6, πόσο λεπτά είναι τα νούμερο 6? Σπαγκέτι. Σπαγκέτι είναι τα νούμερο 6. Αυτά παίρνεις. Πολύ συχνά, ναι. Είμαι ειδικός περί του μακαρόνιου νούμερο 6. Ο Θάνος Καμίλαλης. Με πιάνει το μέτρο, με πιάνει, παιδιά. Μακαρόνια νούμερο 6. Χοιρινό συσκευασμένο, πουλερικά συσκευασμένα, αλλαντικά γαλοπούλα ή και πάριζα. Ψάρια κατεψυγμένα, ένα τουλάχιστον προϊόν. Γάλα νοπό πλήρες, γάλα φρέσκο πλήρες, γάλα νοπό με μειωμένα λιπαρά, γάλα διατηρημένο ευαπορέ, γιαούρτι από γάλα γελάδος, τυριά φέτα γκούντα, τυρί με χαμηλά λιπαρά. Τέρμα. Δεν θα μου παίρνετε τώρα μπρι, ξέρω εγώ, και καμαμπέρ και να πληρώνει τώρα. Να έχουμε πλαφόν στις τιμές για να τρώτε εσείς ότι τυρί σας έρθει. Λοιπόν, χυμός ντομάτας διατηρημένος, αυγά κλωβοστοιχίας και αχυρώνα. Κλωβοστοιχεία, ήξερε τι χρησιμοποιείς τη λέξη κλωβοστοιχεία? Μόνιμος, έχω γράψει εγώ κείμενα για την κλωβοστοιχεία. Εγώ θα μπορούσα, αλλά δεν έχει τύχει. Μαργαρίνες, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, λαχανικά κατεψυγμένα, τουλάχιστον ένα από αρακά, μπάμιες και φασολάκια, λευκή ζάχαρη, παιδικές τροφές. Καφέ, ελληνικό και στιγμιαίο και γαλλικό. Α, δεν έχει, εσπρέσο, όξο. Είχατε και στο χωριό σας που λέει και ο Ζάμπρας. Τσάι, χαμομήλι, κακάο, νερό, χυμός πορτοκάλι μόνο, απορριπαντικά χεριών πλυντηρίου, σφουγγάρισμα, είδη προσωπικής υγιεινής, οδοντόκρεμες, χαρτί υγείας, ταμπών, σαμπουάν, σαπούνια σε στερεή κατάσταση, πάνες ακράτειας, είδη για μωρά, τροφές για κατοικίδια, αναψυκτικά. Τροφή για σκύλους, τροφή για γάτες, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Για καναρίνια δεν έχει, π.χ. για πουλιά. Έχεις εσύ καναρίνι? Όχι, είναι είδος πολυτελείας. Ούτε εγώ. Ένα τουλάχιστον είδος αναψυκτικού. Ένα πίνουμε. Τι? Θα πίνουν στην οικογένεια? Ναι, τώρα αυτό είναι μια λίστα που λέμε για συγκρατημένες αυξήσεις, μικρές ή και μηδενικές, που συμφωνήθηκε με τον Υπουργό και με τους εκπροσώπους του σούπερ μάρκετ, αλλά καλή θα πάει και στις αλυσίδες των πολυκαταστημάτων και θα αποφασίσουν αλλαγούλες τα σούπερ μάρκετ. Και αυτό, ναι, είναι μια τρύπα στο νερό γενικά, είναι κάτι επικοινωνιακό. Κάτσε ρε Θάνο πια με την κρίνια, κάτσε ρε Θάνο με την κρίνια. Δηλαδή, έστω ότι δεν υπήρχε λίστα και πάει ο άλλος και βάζει τα μακαρόνια 3 ευρώ, τα 6. Τα 6. Όπα, όπα, όπα. 3 ευρώ το πακέτο. Χοντρό. Εκεί δεν θα επενέβαινε έτσι κι αλλιώς ένας μηχανισμός από το Υπουργείο για την εσχροκέρδεια που πανηγυρίζει ο Άδωνος για τα πρόστιμα? Τι νόημα έχει να πεις ότι από τώρα αυτά θα έχουν μικρές αυξήσεις? Κανένα. Κάτσε ρε παιδί μου, τι μηχανισμός θα επενέβαινε? Είχαμε κάποια επέμβαση, όπως στην ενέργεια, ας πούμε. Βεβαίως. Στην ενέργεια, τέτοιος όχι, μηχανισμός. Όχι, είναι μια ομάδα που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, που ελέγχει και έχει επιβάλει, σύμφωνα με τον Άδων Γεωργιάδη, 4.000, έχει κάνει 4.000 ελέγχους και έχει επιβάλει πολλά πρόστιμα. Ψάχνω τώρα απλώς το σχετικό άρθρο για το νούμερο. Απλώς που δεν έχει τύχει σε αυτά που μας καίνε ή που μας παγώνουν. Απλά, ναι, το Ινστιτούτο Καταναλωτή, για παράδειγμα, λέει ότι μας κοροϊδεύεται και ότι ο Υπουργός έχει κάνει το ψέμα... Δεύτερη φύση, συνήθεια. Ναι, συνήθεια. Ναι, οπότε να επιμείνουμε λίγο σε αυτό. Δεν πρόκειται για μια υποχρέωση. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία γίνεται κάπως αόριστα. Να είναι μικρές οι αυξήσεις και τα λοιπά, αλλά δεν πρόκειται για κάτι εντελώς συγκεκριμένο και χειροπιαστό. Να μου πεις γιατί διαβάσαμε τη λίστα. Επίσης δεν παγώνουν οι τιμές. Δεν θα παγώσουμε τις τιμές. Δεν είμαστε καμιά Σοβιετία τώρα. Αν βάλουμε πλαφόν. Όχι. Καπιταλισμό έχουμε. Ναι. Σπίτια σας. Όσοι θέλετε, κουβά. Mm-hmm. Διαβάσαμε πρώτον γιατί οι λίστες είναι πολύ ωραίες. Υπάρχει κάτι ποιητικό στις λίστες. Όπως με τα πλοία στην Ιλιάδα. Είναι πάντοτε. Έχει κάτι. Όπως τα. Η καταλογή των πουλιών. Mm-hmm. Στην ποίηση. Καταλαβαίνετε, τώρα μας αρέσουν αυτά και επίσης δίνουν και μια εικόνα πώς περνάμε από το βζήν της ανάπτυξης σε μια συνθήκη όπου καθόμαστε και μετράμε τι είναι στοιχειώδες. Γιατί αυτό κάνουμε τώρα. Με αυτή τη λίστα αυτό κάνουμε. Λέμε τι είναι στοιχειώδες. Μακαρόνια νούμερο 6. Mm-hmm. Όποιος θέλει παστίτσιο θα το πληρώσει ακριβά. Mm-hmm. Το νούμερο 6 το προστατεύουμε. Mm-hmm. Εντάξει, ένα αναψυκτικό. Άμα μου θέλει ο ένας light, ο άλλος zero, ο άλλος πορτοκαλαδίτσα, ο άλλος, μην πω τώρα, τέλος πάντων, δεν γίνεται δουλειά mm-hmm. έτσι. Ένα αναψυκτικό. Κανονικά έπρεπε να υπάρχει γενικά ένα αναψυκτικό, να το βγάζει το κράτος, mm-hmm. να πίνουμε κούλι κόλλα όλοι μαζί και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Εμένα δεν μου αρέσει ακριβώς έτσι. Λοιπόν, όπως είναι τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι περνάμε σε μια συνθήκη που είναι εντελώς φυσιολογικό να συζητάμε τι είναι, παιδιά, αυτό δίχως το οποίο δεν ζει κανείς. Να πάμε να προστατεύσουμε αυτά. Που είναι μάλλον ως εικόνα για την οικονομία το αντίθετο του βζήν. Ναι, Θάνο, θα έλεγα εγώ. Είναι το αντιβζήν. Δεν το λες ακριβώς. Ναι, δεν είναι μια αισιόδοξη εικόνα που απογειωνόμαστε και με η οικονομία πετάει και φτάνει πια με την κρίνια. Θυμάστε τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι η γκρίνια κάνει κακό στη χώρα. Mm-hmm. Είναι αντιπατριωτική στάση. Φτάνει πια με την γκρίνια. Σου λέει, μας έχετε ταράξει εδώ πέρα. Μπύρι. Αυτό που γίνεται είναι ότι καθόμαστε και υπολογίζουμε ποια κονσερβούλα θα προστατεύει το κράτος για να μπορεί να την αγοράσει ο κόσμος. Δεν έχει πάει πολύ καλά δηλαδή. Και αυτό τώρα το προστατεύει, πάλι είναι και μια κίνηση. Την είπες επικοινωνιακή, δεν την είπες, Θάνο? Σιγά μην έχανες την ευκαιρία να κάνεις ευθυνή αντιπολίτευση. Τι είναι? Επικοινωνιακή. Α, ωραία, σας ευχαριστώ. Επικοινωνιακή. Ναι, είναι μια κίνηση η οποία είπαμε ότι δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, δεν εξασφαλίζει δηλαδή ότι οι τιμές θα παραμείνουν σε επίπεδα που να μπορεί ο κόσμος να ψωνίζει. Τέλος πάντων, παιδιά, έτσι είναι αυτά. Όποιος μπορεί. Όποιος μπορεί. Οι υπόλοιποι... Το Ινστιτούτο Καταναλωτή που ανέφερα έχει ζητήσει παρέμβαση Επιτροπής Ανταγωνισμού για αυτό το καλάθι προϊόντων κατά της ακρίβειας, καθώς όχι μόνο το λέει επικοινωνιακή πολιτική και αυτό, αλλά λέει ότι είναι και υπέρ το σούπερ μάρκετ και κατά των υπολείπων επαγγελματιών του χώρου, και η αναφορά συγκεκριμένα για τα ψέματα ήταν: έχετε πει τόσα ψέματα όσο κανείς άλλος τα τελευταία χρόνια. Βάρη αυτό, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Ο Κουμουτσάκος με γοργά βήματα, ένα ψέμα την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Μπορεί να περάσει τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν ξέρω τώρα, είναι μεγάλος ανταγωνισμός. Και για το θέμα των ελέγχων, ως ΣΥΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, θέλουμε να επισημάνουμε πως όλα αυτά είναι μπαρούφες. Το ξεκινάει θεσμικά. Απαράδεκτη διατύπωση. Όπως και η δίθεν έλεγχη και επιβολή προστήμων σε επιχειρήσεις. Όπως είπαν και λένε, με τη νέα υπηρεσία του Υπουργού, τη ΔΜΕΑ, έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε επιχειρήσεις και οι έλεγχοι που έχουν κάνει είναι 4.000 και τα πρόστιμα σε 287 επιχειρήσεις. Αυτό το λέει το Υπουργείο. Οι πρετοριανοί του Υπουργού, 70 τον αριθμό για όλη την Ελλάδα, έχουν κάνει 4.000 ελέγχους. Σχολιάζει ειρωνικά το ΙΝΚΑ. Όχι άλλο δούλεμα, κύριε Υπουργέ Ανάπτυξη Επενδύσεων, έχετε πίσω στο ψέμα τόσο κανείς άλλος τα τελευταία χρόνια. Πού είναι η μεγαλύτερη αλήθεια? Και αυτό είναι το ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το κομμάτι της ακρίβειας. Το δεύτερο είναι με το ηλεκτρικό ρεύμα. Εκεί που δίνουμε τις επιδοτήσεις των δισεκατομμυρίων και καταφέρνουμε και να είμαστε στις πρώτες θέσεις στην πιο ακριβή ενέργεια και να δίνουμε και 2 δισεκατομμύρια το μήνα στους ολιγάρχες παρόχους. Αυτό είναι φοβερή επιτυχία. ξοδεύουμε και τα περισσότερα στην Ευρώπη. Είμαστε στις πρώτες θέσεις και είμαστε στις πρώτες θέσεις σε όλα. Είμαστε πάντα πρώτοι. Η Ελλάδα μας είναι παντού πρώτη. Το έχει και σήμερα πρωτοσέλιδο η εφημερίδα των συντακτών για τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής ΡΑΕ. Θα διαβάσω ένα κομμάτι από. Βέβαια, από θα παγγείλει ο κύριος απέναντι. Θα κάνουμε τα podcast. Ναι. Πώς είναι αυτά που έχουν Φάουστ και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. ΡΑΕ. Ναι, ναι. Πόρισμα. Ανατιμήσεις πολλαπλάσιες του εθνικού πληθωρισμού κρύβονται πίσω από τα στοιχεία της Ελστάτ και λέει γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή. 12%, 12,1% εναρμονισμένος, είναι τα υψηλότερα επίπεδα το Νοέμβριο του 1993. Ξαναλέω, τα υψηλότερα επίπεδα από το Νοέμβριο του 1993. Για τον πληθωρισμό. 30 χρόνια τώρα δηλαδή. Ε. Mm-hmm. Είναι εδώ και τρεις δεκαετίες. Και δεν είναι 12% πληθωρισμός. Για μας δηλαδή δεν είναι 12% πληθωρισμός, είναι πάρα πολύ παραπάνω. Γιατί ο πληθωρισμός πρώτα απ' όλα είναι ταξικός. Είναι το σύνολο από μια σειρά από πράγματα τα οποία θεωρητικά είναι, όχι θεωρητικά μάλλον, που κυκλοφορούν στην αγορά από τρόφιμα μέχρι ηλεκτρικές συσκευές, αλλά πάρα πολλοί κόσμος απλά το μήνα παίρνει τρόφιμα και πληρώνει ενίκιο για να βγάλει το μήνα. Οπότε όταν έχεις 35% αύξηση σε στέγαση και ρεύμα, τέλος πάντων, στα πάγια έξοδα για το σπίτι και 14% αύξηση στα τρόφιμα, δεν είναι 12% πληθωρισμός για σένα, για μένα και για σένα, είναι παραπάνω. Και αυτό είναι συρρήκνωση του εισοδήματος. Έβλεπα και από μια συλλογικότητα κατά της ακρίβειας που λέει το 12% σημαίνει από, αν επένεις 800 ευρώ μισθό, πλέον πέρσι 702, 706. Κάπως έτσι βγαίνει. Μειώνεται η αγοραστική σου δύναμη. Οι τιμές εδώ πέρα έχει. Πόσο αυξήθηκαν φέτος οι τιμές σε σύγκριση με. Εντάξει, 35% αυξήθηκε το φυσικό αέριο σε ένα μήνα και σε σύγκριση με πέρσι, λέει, οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο αγγίζουν το 332%. Τριπλασιάστηκε η τιμή δηλαδή. Κατά 65% ακρίβεινε το πετρέλαιο θέρμανσης και κατά 30% ο ηλεκτρισμός. Και σε αυτό που λες, Θάνο, τα φτωχότερα νοικοκυριά, γιατί αλλάζει εκεί πέρα? Γιατί δεν είναι ότι άλλα έχουν ακριβήνει, άλλα δεν έχουν ακριβήνει, ας πούμε, τα γιώτη είναι στις ίδιες τιμές. Mm-hmm. Είναι νοικοκυριά που ξοδεύουν το 80% του εισοδήματός τους σε ενίκιο και τρόφιμα. Όταν λέμε 80% του εισοδήματος σε ενίκιο και τρόφιμα, εννοούμε ότι ο άλλος δεν μπορεί να αλλάξει παπούτσια όταν του τρυπάνε. Αυτό εννοούμε. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει πρακτικά. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτα έξοδα. Οπότε ο πληθωρισμός γι' αυτό είναι κάπου 30%, ας πούμε. Mm. Γιατί για να βγει το 12, μετράμε πώς αυξήθηκε η στέγαση, πώς αυξήθηκε το ρεύμα, πώς αυξήθηκαν τα γιότ, ας βγάλουμε ένα μέσο όρο από αυτά. Και έτσι βγαίνει ο γενικός πληθωρισμός. Ναι. Ναι, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτά που συζητάμε δείχνουν ένα κλίμα εποχής όπου αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είμαστε στη φάση της εκτόξευσης, είμαστε στη φάση που συζητάμε ποιο ψωμάκι θα συζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης με τους μαγαζάτορες να το κρατήσουν λίγο φτηνότερο για να το αγοράζει ο κόσμος. Θα τους ζητήσει να το κάνουν και αυτοί θα υποσχεθούν να το κάνουν. Και αν όλα τελικά πάνε καλά. Αν όλα πάνε καλά, δεν ορίζεται πουθενά πόσο θα είναι αυτή η αύξηση, τι ποσοστό. Αν είναι μικρή. Μικρή. Πολύ ωραία. Σου λέει σε σχέση με το φυσικό αέριο που έχει πάει 332%. Όλα είναι θέμα οπτικής. Εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ θα έλεγα να κλείσουμε το πρώτο μέρος με αυτό. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Μην είστε άπλιστοι. Κουπονάκι. Κεράσουμε κουπονάκι. Κουπονάκι Μητσοτάκι. Κουπονάκι Μητσοτάκι. Και δεν αυτή είναι η κατάσταση. Και θα δοθεί και η επιταγή ακρίβεια σε. Στα πιο κατώτερα στρώματα οικονομικά των συνταξιούχων θα είναι 250 ευρώ και δεν ξέρω αν θα βγει κανένα pass ακόμα και είχαμε και τη μεγάλη επιτυχία του Power Pass, κάτι 3 ευρώ έβλεπε πολλοί κόσμος μεταξύ από το Power Pass πρόσφατα. 3 ευρώ και καλά είναι και καλά. Ναι, ναι. Πάλι καλά να λέτε. Αγάλη. Πάλι καλά να λέτε. Φασούλη το φασούλη και εμείς το φασακούλη. Δεν έχετε κουλτούρα αποταμίευσης. Mm-hmm. Αυτό θέλω να σας πω. Να αποκτήσετε κουλτούρα αποταμίευσης και μετά να βγάλετε γλώσσα στον Κυριακό Μητσοτάκη. Να. Και τώρα υπάρχουν και κάποιοι. Μαρξιστέ. Κομμουνιστέ. Σιριζέοι. Βαρύ. Ναι. Eurostat, ας πούμε, που έχει καταγράψει ότι η Ελλάδα έχει το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Για το πρώτο εξάμηνο του 2022. Την πιο ακριβή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας πριν εφαρμοστούν οι φόροι και οι επιδοτήσεις στην Ευρώπη, τόσο για οικιακούς όσο και για εμπορικούς καταναλωτές. Ξέρεις πού να στείλεις το λογαριασμό, Θάνο? Στον Πούτιν. Στον Πούτιν. Να το πληρώσει. Δεν τη βλέπω κατά εκεί να πάει τη δουλειά. Δεν νομίζω ότι πάμε κατά εκεί. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, θυμάστε τότε που ζήτησε να καταργηθεί το κόστος έκδοσης κάρτας από τις τράπεζες? Του υποσχέθηκαν θα το κάνουμε και ακόμα το πληρώνουμε. Όχι μόνο το κόστος έκδοσης κάρτας. Ήταν μια συνάντηση όπου υποσχέθηκε να μειωθούν οι τραπεζικές προμήθειες. Οι υπέρογγες τραπεζικές προμήθειες. Που κάνεις μια τραπεζική μεταφορά, την πιο απλή διαδικασία για το τραπεζικό σύστημα των τραπεζών, και σου χρεώνουν 3 ευρώ, έτσι αβέρτα, που έχουν κριθεί καταχρηστικά όλα αυτά. Είμαι ένα μεγάλο μέρος από αυτά. Και οι τράπεζες βγάζουν εκατομμύρια από αυτές τις προμήθειες κάθε χρόνο. Και είχε γίνει το 2020 ή το 2019 μια συνάντηση όπου του ζήτησε ο Άδωνης να τα μειώσουν. Υποσχέθηκαν ναι, να το κοιτάξουν. Ναι, Άδωνη μου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως θες να αποφύγεις κάποιον που σου λέει, ναι, θα το δούμε, θα το κοιτάξουμε. Θα το σκεφτώ. Θα όταν λέω θα το δούμε. Το ήξερε δηλαδή ότι όταν λέω σε κάποιον θα το δούμε, ενώ. Όχι. Έχει κάτι. Νόμιζα ότι ήταν μυστικό αυτό. Ότι δεν... νόμιζα ότι το κάνω μόνο εγώ. Το κάνει πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν τις δικαιολογίες για να μην έρθει το βράδυ. Ένιωθα πολύ πονηρός. Για να μην βγει το βράδυ, ξέρω εγώ. Τι λες. Να δω αν μου το έχουν πει. Ποιο είναι το πιο κλασικό? Εγώ συνήθως λέω κατευθείαν όχι, αλλά πολλοί κόσμοι λέει θα δω αν μπορέσω, θα δω αν θα τα καταφέρω, το θα περάσω για πολύ κόσμο είναι ότι δεν θα έρθω ποτέ. Είναι τέτοια πράγματα. Αλλά εγώ αν είναι όχι, λέω όχι. Εσύ λες όχι, ε? Ναι. Άμα πω, ξέρω εγώ, θα περάσω και όντως θα κάνω μια προσπάθεια. Μάλιστα. Πήγε κάπως περίεργα αυτή η κουβέντα, αλλά ναι, όχι, είναι μια ενότητα. Δικαιολογίες που λες για να αποφύγεις έξοδο. Να αποφύγεις έξοδο και έλεγχο στις τράπεζες και στην κερδοσκοπία. Θα το κοιτάξουμε. Λοιπόν, θα σας ειδοποιήσουμε. Θα το κοιτάξουμε, παιδιά. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί και θα δούμε. Θα δούμε τι θα πούμε, εντάξει. Ναι. Άντε, λοιπόν, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. Daytime. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Μιλούσαμε, Κωνσταντίνε, για ακρίβεια και μακαρόνια, ρύζι που θα αυξηθούν λίγο. Και ο κόσμος είναι πολύ αισιόδοξος με αυτή τη λίστα, οπότε μας έβαζε λεφτά. Δεν ξέρω πού βρήκατε τον ίστρο να το κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δωρεές. Και να συνεχίσετε να το κάνετε και, και στην πλατφόρμα. Το link είναι από κάτω και στο site στο Kumbi Support. Το stream στο ραδιόφωνο αλλά... έχει πέσει. Όχι τώρα. Α, είχε πέσει πριν. Ναι, στην πολύ αρχή. Αλλά ναι, κάπως εμπνεύσαμε τον κόσμο με την προηγούμενη κουβέντα. Και αυτή είναι η χαρά μας. Αυτή είναι η ανταμοιβή μας. Να εμπνέουμε τον κόσμο να μας τα σκάει. Ναι. Δεν ξέρω αν φανταστήκατε ότι η χαρά μας είναι που σας εμπνέουμε. Η χαρά μας είναι να σας εμπνέουμε να μας τα σκάτε. Αυτή είναι η πλήρης πρόταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το συνεχίσουμε λίγο ακόμα, γιατί στόχος αυτής της εκπομπής, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι να προτείνει λύσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Και μίλησε ένας ειδικός παγκοσμίου φήμης, παλιός φίλος. Τολμώ να πω, μίλησε για το θέμα της ακρίβειας και θα μεταφέρουμε εδώ τα λεγόμενά του για να παραδειγματιστείτε κι εσείς. Άντε πια. Μίλησε ο Σόιμπλε. Λοιπόν, απλά φορέστε ένα πουλόβερ. Ίσως ένα δεύτερο πουλόβερ. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζετε. Γι' αυτό πρέπει να αναγνωρίσετε ότι πολλά πράγματα δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένα. Λέω ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα είναι δεδομένο. Θα πρέπει να έχετε στο σπίτι μερικά κεριά, σπίρτα, ένα φακό και. Τον ρωτάνε γιατί γελάει, λέει το γέλιο είναι δωρεάν και χαλάρο, δεν έχουμε λόγο να το παρατήσουμε και είπε ότι η γερμανική κοινωνία είναι κακομαθημένη. Με ανησυχεί, λέει, τόσο πολλοί Γερμανοί προτιμούν να εργάζονται λιγότερο, να επιλέγουν το καθεστώς της μερικής απασχόλησης. Να μην εργάζονται ποτέ το Σαββατοκύριακο. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί παντού υπάρχει έλλειψη εργατικά χέρια. Η εμπειρία του να διασκεδάζεις μια ζωή δεν σου προσφέρει μια ικανοποιητική ζωή. Και δεν έχω να ακούσω κάτι τόσο εξοργιστικό, Θάνο, δεν ξέρω τι λες κι εσύ. Να θυμηθούμε ότι, δεν ξέρω αν είχατε δει την ανασκόπηση για τη γερμανοφοβία, ότι η γερμανική κοινωνία είναι μια κοινωνία η οποία επίσης υποφέρει σε τεράστιο βαθμό από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Δεν απολαμβάνουν συλλήβδινοι Γερμανοί ως τέτοιοι τα ωφελήματα της οικονομικής ανισορροπίας μεταξύ των χωρών. Οπότε το να μιλάς σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν σε δουλειές μερικής απασχόλησης που σημαίνει ότι ενώ δουλεύουν δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν βασικές τους ανάγκες και να τους λες ότι η ζωή δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι προκλητικό. Ναι, και μάλιστα αυτό η ένδυα εκατομμυρίων Γερμανών είχε χρησιμοποιηθεί από τις τότε γερμανικές κυβερνήσεις, του Σόιμπλε και της Μέρκελ, εναντίον της Ελλάδας, είχε εργαλειοποιηθεί. Γιατί τους λέγανε, εσείς εδώ πέρα δεν έχετε πάρει αύξηση στους μισθούς σας 20 χρόνια και κοιτάξτε, στην Ελλάδα τρώγαν σουβλάκι και χόρευαν το Ζορμπά. Τιμωρήστε τους Έλληνες. Οπότε έτσι στράφηκε μεγάλο μέρος της γερμανικής κοινωνίας κατά της Ελλάδας. Γενικά είναι πολύ εύκολο το χαρτί του ρατσισμού πάρα πολλές φορές. Ναι, είναι κάπως τραγική ηρωνία να γυρνάει τώρα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και πρώην Πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής και να λέει. Οι Γερμανοί είναι κακομαθημένοι και ίσως θα πρέπει να δουλεύουν και Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω εγώ τι. Τα έχουμε ακούσει όλα αυτά. Εν τω μεταξύ. Δεν είναι καιρός για χερεκακία προφανώς. Αλλά σε εμάς ένας άνθρωπος δεν δουλεύει ποτέ Σαββατοκύριακο. Ποιος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Α, ναι. Δηλαδή άνθρωπος που να μην δουλεύει ποτέ Σαββατοκύριακο. Εμείς τώρα. Κακά τα ψέματα. Μακάρι να το κρατάγαμε το weekend μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι. Επειδή υπάρχει το site, είναι λίγο δύσκολο να μην δουλέψεις το. Όλο και κάτι. Να πω για μένα, όλο και κάτι χρειάζεται να κάνω. Αλλά εντάξει, μου άρεσε αυτή η συμβουλή. Μου άρεσε γιατί με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Mm-hmm. Με κάνει να σκέφτομαι ότι. Καταρχάς, ότι η ζωή δεν είναι μόνο διασκέδαση. Χρειαζόμουν να το Σόιμπλε να μου το πει. Να. Και αυτό για το πουλοβεράκι. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί λες, τι να κάνω όταν κρυώνω και δεν έχω θέρμανση. Σου λέει, να βάλεις pullover. Πού να το σκεφτείς εσύ μόνος σου. Ευχαριστώ. Θες έναν άνθρωπο, θες έναν υπουργό να το σκεφτεί αυτό. Mm-hmm. Γιατί όταν ο άλλος είναι στη θέση του υπουργού, έχει μια άλλη βαρύτητα. Τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Τα βλέπει από πάνω. Ναι. Ολιστικά την κατάσταση. Ναι. Βεβαίως, το ερώτημα είναι, εσείς αγαπητέ κύριε Σόιμπλε, θα φοράτε δύο πουλόβερ? Εσείς εργάζεστε σε δουλειά μερικής απασχόλησης? Εσείς πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που απασχολούνται με part-time δουλειές το κάνουν επειδή βαριούνται? Πιστεύετε ότι το κάνουν επειδή δεν τους αρέσει η δουλειά και ότι προτιμούν να ζουν μέσα στη φτώχεια? Αλλά τώρα ποιος να τα ρωτήσει, ποιος να τα απαντήσει? Εσείς να θυμάστε μόνο αυτό. Αν δείτε ότι κάνει πολύ κρύο στο σπίτι, δεύτερο pullover. Αν δείτε ότι ακόμα κάνει κρύο, τρίτο. Mm-hmm. Και ούτω καθεξής. Ναι. Συνεχίζεται. Υπάρχει όριο. Αν σας τελειώσει το pullover, μπουφανάκι. Mm-hmm. Άλλα, δεν, άλλα ρούχα. Ναι. Κουβερτούλα. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει, παιδιά. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Αν δεν είστε παρετημένοι και αν δεν έχετε αφαιθεί στη ραστόνη αυτή της μικρότερης προσπάθειας. Αυτή είναι και η συμβουλή της εκπομπής μας. Mm-hmm. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε καλές ειδήσεις. Σε διακρίσεις της χώρας στο εξωτερικό. Πού είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο? Να βάλουμε Ελλάδα, το control τον τίτλο. Η Ελλάδα που καινοτομεί, η Ελλάδα που πετυχαίνει, η Ελλάδα που ακούγεται πέρα ως πέρα, στα πέρατα της Ευρώπης. Μια υποψηφιότητα που είχαμε να δούμε από την υποψηφιότητα Λάνθιμου για τα Όσκαρ. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Ταιριάζει κιόλας. Ναι, από τον τελευταίο τελικό του Γιάννη Αντετοκούμπο με τους Milwaukee Bucks. Τι να πω, Τσιτσιπά δεν θα πω, δεν θέλω. Και μιλάμε για την μεγάλη διάκριση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης συμπεριλήφθηκε από τον οργανισμό CASE, το συνασπισμό κατά των αγωγών SLAP, στην τελική λίστα για το βραβείο SLAP Πολιτικός της Χρονιάς. Μετά την κίνησή του να κινηθεί νομικά κατά των Reporters United, Ευσύν, Θανάση Κουκάκη και άλλων δημοσιογράφων για να αποσιωπήσει ανεπιθύμητα ρεπορτάζ. Μπράβο, Γρηγόρη. Τι γλυκό. Να, βλέπετε, δεν συνεννοούμαστε για τα ρούχα. Κάπως έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, το αγόρι αυτό το καλό. Τώρα, πολιτικός, εντάξει. Δεν είναι κιόλας ότι τον διαλέξαμε, ας πούμε, ότι λες ποιον θέλουμε. Θέλουμε τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ας πούμε. Ψηφίζω Γρηγόρη Δημητριάδη. Δεν έγινε. Κανείς ποτέ. Ναι. Δεν έχει σημασία. Όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έλυνε και έδαινε. Όταν προέκυψε αυτό το θέμα, φόρτωσε με μια σειρά αγωγές τους δημοσιογράφους που τον ενοχλούν. Παραιτήθηκε λέγοντας στο εσωτερικό ότι είναι για το τοξικό κλίμα γύρω από το πρόσωπό του. Ενώ ο Μητσοτάκης δίνει τη μια συνέντευξη μετά την άλλη διεθνώς προσπαθώντας να απαντήσει και λέει: «Μα τον απέπεμψα, τι άλλο να κάνω?» Και το πόρισμα της Νουδού λέει ότι οι Δημητριάδης και Κοντολέων έχουν την πολιτική ευθύνη. Ναι, που δεν έχουν εδώ που τα λέμε τώρα, γιατί ο άνθρωπος είναι, αλλά ας πούμε ότι έχουν, ναι. Ο Αυτοφοράκιας, ας πούμε, δεν είναι Αυτοφοράκιας ο Δημητριάδης, είναι πρόσωπο που εμπλέκεται ουσιαστικά, αλλά εμπλέκεται ουσιαστικά. Αυτό δεν είναι πολιτική ευθύνη, δεν είναι αντικειμενική πολιτική, είναι ευθύνη ποινική. Mm-hmm. Λοιπόν, ο οργανισμός αυτός είναι διεθνής, παρακολουθεί τις απόπειρες εκφοβισμού πολιτών και δημοσιογράφων και βάζει πάρα πολύ ψηλά τον Γρηγόρη Δημητριάδη, γιατί ακριβώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιχειρήσει να εκφοβήσει τους δημοσιογράφους με τις αγωγές αυτές για τις οποίες μιλήσαμε. Mm-hmm. Εμείς, Θάνο, χαιρόμαστε όταν ακούγεται η χώρα μας, mm-hmm, και σε αυτό να μείνουμε. Και μακάρι να κατακτήσει την πρώτη θέση. Θα είναι μια αναγνώριση. Όσον αφορά την SLAP, το έχουμε πει πολλές φορές και νομίζω ότι πλέον ο όρος γίνεται κατανοητός σε όλο και μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου. Αν και η επεξήγηση για τις αγωγές δημοσιογράφους, το SLAP είναι οι στρατηγικές αγωγές κατά της συμμετοχής του κοινού. Αναφέρει τις αγωγές που κατατίθενται από ισχυρούς προς μη κυβερνητικά πρόσωπα, δημοσιογράφους, οργανισμούς κλπ. Που τους ασκούν κριτική. σκοπός των αγωγών αυτών δεν είναι τόσο νίκη στα δικαστήρια, αλλά ο εκφοβισμός όσων επιχειρούν να ασκήσουν κριτική και να μην συνεχίσουν ή να μην εμβαθύνουν στις αποκαλύψεις τους. Ο Σουλ έχει και εκλεκτή παρέα τον Σουλεϊμάν Σοϊλού, Τούρκος υπουργός είναι, αν δεν κάνω λάθος, Σοϊλού, και αν δεν κάνω λάθος είναι άμυνας, δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, και την Μέρι Λου Μακδόναλντ από την Ιρλανδία. Αυτή είναι η άλλη υποψήφοι για το European Slap Contest του οργανισμού. Με το καλό, παιδιά, να πατάξουμε τον Τούρκο και να κερδίσουμε. Όχι και καλύτερο γίνεται. Ναι. Λοιπόν, τώρα που λέγαμε για τον κύριο Δημητριάδη, βεβαίως, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, να πούμε ότι η υπόθεση αυτή, θυμάστε κάποια στιγμή που συζητούσαμε για υποκλοπές? Πού το θυμήθηκες αυτό? Μια παλιά ξεχασμένη ιστορία. Βεβαίως. Όλοι αντιλαμβάνεστε ότι η αντιπολίτευση είχε κάθε λόγο να προσπαθεί να την εμφανίσει ως τάχα μου ένα σημαντικό ζήτημα. Όμως έχουμε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας για την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις. Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από αυτό και θα δείτε ότι όσο και αν προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να προσποιηθεί ότι υπάρχει ζήτημα, τελικά όλα αυτά δεν οδήγησαν πουθενά. Σαν χάρτινος πύργος. Πολύ ωραίο. Σαν χάρτινος πύργος κατέρευσαν οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης περί σκανδάλου γύρω από την νόμιμη επισύνδεση του κινητού του κ. Ανδρουλάκη και τη λειτουργία της ΑΕΠ. Τι όμορφο. Ποιος το έγραψε αυτό? Είναι η Δημοκρατία. Α, θα μπορούσαν να το έχουν γράψει πολλοί. Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, αναλυτικά κεφάλαια για τη διαδικασία διερεύνησης σύμφωνα με την, σχετικά με την νόμιμη άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη για τα παράνομα λογισμικά παρακολούθησης. Τώρα, θα χρειάζεται μια επεξήγηση αυτό, τι είναι ένα νόμιμο και τι είναι ένα παράνομο λογισμικό. Η εκπρόσωπος της ΑΔΑΕ που μίλησε στην εκδήλωση που έκανε το Έτερον λέει είναι λίγο vintage προσέγγιση ότι το ζήτημα είναι ο τρόπος παρακολούθησης, διότι προφανώς η παραδοσιακή επισύνδεση προσφέρει πολύ λίγα. Οπότε το ζήτημα είναι η νομική διασφάλιση των προϋποθέσεων για να γίνει αυτή η παρακολούθηση. Αυτό είναι το ουσιαστικό ηθικό και νομικό ζήτημα. Για την Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Δεν τέλειωσε αυτό. Κάτι πήγανε τώρα να πούνε, αλλά το ζήτημα αυτό έχει κλείσει. Τώρα τι θα έρθουν αυτοί οι ευρωβουλευτές εδώ πέρα να ερευνήσουν, γιατί εξακολουθούν να το συζητούν, δεν είναι πολύ περίεργο ενώ το θέμα έχει κλείσει. Γράφει Νούρο. Η αντικειμενική πολιτική ευθύνη της υπόθεσης Ανδρουλάκη ανελήφθη με τις παραιτήσεις του Γενικού Γραμματέα, του Πρωθυπουργού και του Διοικητή της ΑΕΠ. Στο Δημητριάδη δεν το είπανε, όπως έλεγα και πριν, ότι έχει αναλάβει πολιτική ευθύνη με την παραίτηση. Πιστεύει αυτός ότι παραιτήθηκε για την τοξικότητα και κάνει μηνύσεις σε αγωγές σε δημοσιογράφους. Για τη Νέα Δημοκρατία πλέον είναι η αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Πολύ ωραία. Μητσοτάκης λέει ότι δεν έχω καταλάβει τι συνέβη από την άλλη πλευρά. Γιατί στο Sunday Times λέει δεν έχω προσπαθήσει να εξηγήσω. Κάποιος πήγε να βάλει εμπόδια σε πιθανή συνεργασία με τον Ανδρουλάκη. Κάποιος μου την έφερε. Κάποια κασκαρίκα έγινε εκεί. Και κάτι τέτοια δηλώνει στο Sunday Times. Και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία και λέει σε ένα άλλο σημείο. Από την κατάθεση του πρώην διοικητή της ΑΕΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, προέκυψε ότι τηρήθηκε όλη η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Παιδιά, το είπε ο Κοντολέοντας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να συζητήσουμε. Το είπε αυτό το τόσο φερέγγιο άτομο. Οπότε κλείνει το θέμα. Από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο Πρωθυπουργός, το γραφείο του και οι συνεργάτες του γνώριζαν για την άρση του απορρίτου σε οποιοδήποτε στάδιο. Αυτό διαβεβαίωσε ο καθήλυνα αρμόδιος τότε, Παναγιώτης Κοντολέων. Κοντολέων, υπογραφή, εγγύηση, μουσική. Ναι. Για το κρίσιμο ζήτημα λέει, της ενδεχόμενης χρήσης του λογισμικού παρακολούθησης Predator στην Ελλάδα, ούτε αυτό, ούτε κάποιο άλλο αντίστοιχο κακόβουλο σύστημα, γιατί είναι κακιασμένα, φρικτά. χρησιμοποιείται από το δημόσιο ή κάποια υπηρεσία του. Μάλιστα. Είναι αυτές οι συμπτώσεις που λέγαμε, ότι οι ίδιοι άνθρωποι έχουν την ίδια στιγμή μολυνθεί και από τα δύο, ή διαδοχικά, ή με τον ίδιο σύνδεσμο. Όλα αυτά είναι τυχαία. Επιβεβαιώθηκε ότι το δημόσιο δεν έχει προμηθευτεί παράνομο λογισμικό παρακολούθησης. Μάλιστα. Πώς επιβεβαιώθηκε? Προέκυψε. Ρε Θάνο, τώρα μην μου κάνει εκνευριστικές ερωτήσεις. Τουλάχιστον να πούνε, ποιος το είπε, Κοντολέον, το είπε πάλι. Ενώ από την εξέταση προέκυψε ότι η εταιρεία Κρίκελ είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας, αλλά που δεν συνδέεται με λογισμικό παρακολούθησης. Είχε συνάψει σύμβαση επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λέει, και ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της Κρίκελ κατέθεσε ότι οι συμβάσεις της εταιρείας που ξεκίνησαν το 2018 δεν αφορούν το Predator. Α. Επίσης είναι απόρριτες συμβάσεις, οπότε είναι απλό ο λόγος. Πες το, ρε παιδί μου, πες το. Ναι, ναι. Είναι άλλα ενδοεπικοινωνιακά μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν τα στελέχη της Ελλάς για τις μεταξύ τους συνεννοήσεις. Είναι κάποια από το χωριό. Ναι. Walkie-talkie. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα ποτηράκια με την κλωστή που είχαμε. Και δήλωσε ότι δεν έχει συνεργαστεί με την ΑΕΠ, δεν γνωρίζει προσωπικά τον κύριο Δημητριάδη. Μάλιστα. Εντάξει. Υπεύθυνη της εταιρείας στέλεγξα. Σου φαίνεται επαρκή αυτές οι. Ενδείξεις, Κωνσταντίνε. Εδώ φαίνονται σε ολόκληρη επιτροπή, ρε Θάνο. Εγώ, ποιος είμαι εγώ. Ποιος είμαι εγώ. Αυτή πια η αλαζονία, δηλαδή ότι αποφαίνεται μια επιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πετάγεται ο κάθε τυχάρπαστος εκεί πέρα. Όμω δεν πίστηκα. Ρε, αντετράβα παραπέρα, ρε κακομοίρη. Αφού δήλωσε η υπεύθυνη της εταιρείας, συντελέξα. Ουδέποτε πώλησε προϊόντα ή υπηρεσία σε φυσικά πρόσωπα, σε κυβερνητικούς φορείς ή άλλες οντότητες στην Ελλάδα. Ποτέ. Mm-hmm. Οπότε δεν έχει πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα το. Το Predator. Εντάξει. Mm-hmm. Εντάξει. Κάτι αναφορές εκεί πέρα τώρα. Θυμάσαι εσύ κάτι αναφορές. Θυμάμαι να έχει βγει το ρεπορτάζ του Κούλογλου στο TVXS που να λέει ότι είναι τα ίδια πρόσωπα οι επιχειρηματίες, ο Μπιτζίος και ο Λαβράνος, που είναι στην Ιντελέξα και εμφανίζονται να είναι και στην Κρικέλ, η οποία έχει τις συμβάσεις. Δηλαδή η Ιντελέξα δεν έχει συνδεθεί κατευθείαν με ελληνικό δημόσιο, αλλά η Κρικέλ έχει συνδεθεί. Είναι οι απόρριτες συμβάσεις. Ένα αυτό παράδειγμα, έτσι. From the top of my head, που λένε και στο χωριό μου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, θυμάμαι το Κοντολέον να λέει ότι δεν είπα ποτέ, δεν γνώριζε τίποτα ο Πρωθυπουργός και άλλα πρόσωπα, αλλά να λέει ότι μιλούσα κάθε μέρα με τον Δημητριάδη και μιλούσα και μέρα παραμέρα με τον Γεραπετρίτη για οργανωτικά ζητήματα. Αυτό που λέγαμε, τι στο διάλο λέγατε κάθε μέρα για οργανωτικά ζητήματα? Κάθε μέρα είχε οργανωτικό ζήτημα η ΕΕΠ και ποτέ, πραγματικά, έτσι στον καφέ, ρε παιδί μου, στο κουσκούς. Δεν το έφερε η κουβέντα. Δεν το έφερε η κουβέντα για τον Ανδρουλάκη. Ότι, α, ξέρεις τι, παρακολουθούμε τον Ανδρουλάκη. Ή, α, αυτός ο τύπος που κέρδισε τώρα στις εκλογές, τον παρακολουθούσαμε. Α, πού τον ξέρω. Κάτι μου θυμίζει αυτή η φωνή. Αυτή η φωνή. Εντάξει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Oh, δεν είναι πολύ, πολύ πιστικό. Αλλά και πάλι, ποιοι είμαστε εμείς. Αυτό να συγκρατήσετε. Ναι. Ή ας πούμε, αυτά που είχε. Δεν βρέθηκε σε αυτό. Δεν είναι το πόρισμα το πλήρες της Νουδού. Η Νουδού έδωσε ένα non-paper που περιέχει σημεία του πορίσματος. Δεν μπήκε κάπου κάτι από την κατάθεση του κυρίου Ράμου, του Προέδρου της ΑΔΑΕ. Δεν μπήκε. Που είπε ότι ο Κοντολέν έδωσε την. Έδωσε εντολή για καταστροφή των ψηφιακών αρχείων του Ανδρουλάκη, τη μέρα μάλιστα που μετά θα κατέθετε στην Επιτροπή Θεσμών. Δεν μπήκε και θα χαλούσε η φερεγγιότητα που έχει ο Κοντολέον όταν σου λέει τα υπόλοιπα. Τα θυμόμαστε αυτά, τα θυμίζουμε λίγο αυτά, δεν πρέπει να φύγει από την επικαιρότητα και θα έχει και άλλες εξελίξεις, για παράδειγμα με την Επιτροπή. Ζήτησαν οι διεθνείς οργανώσεις τύπου να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για να ελεγχθούν κινητά δημοσιογράφων που θεωρούν ότι μπορεί να παρακολουθούν το από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Θα έρθει η Επιτροπή Πέγκα στην Ελλάδα αρχές Νοεμβρίου. Έρχεται η Επιτροπή. Είναι άγνωστο το ποιοι θα καταθέσουν τελικά στην Επιτροπή. Είχε γίνει όλο εκείνο το μπέρδεμα, ή μάλλον το προσπάθεια κουκουλώματος, γιατί αρχικά είχε ζητηθεί να είναι και ο Μητσοτάκης και ο Δημητριάδης και νομίζω και ο Μπιτζίος και ο Λαβράνος. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, το ξαναλέω, αλλά κάποια στιγμή. Αλλά θα γίνει αυτό. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, σήμερα, Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, το βράδυ. Θα βγει το σχετικό stream και θα δείτε μία κουβέντα που θα κάνουμε με τον Κωνσταντίνο, με την κυρία Κατερίνα Παπανικολάου. Είναι μέλος της αρχής διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, είναι δικηγόρος και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μαγνητοσκοπηθεί η συνέντευξη το απόγευμα, αυτό είναι το σχέδιο. Θα έχει σίγουρα πολύ ενδιαφέρον, ακούσαμε την ομιλία της στην εκδήλωση αυτή που ανέφερα και προηγουμένως και ήταν πάρα πολύ, ήταν γεμάτη από πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, οπότε να την παρακολουθήσετε. Δεν θα γίνει η εκπομπή η κοινωνία ώρα πρες το απόγευμα. Δεν θα έχουν, αλλά θα σας αποζημιώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα κάνετε λίγη υπομονή. 5 με 6 θα βάλετε ένα στρώμα κάτω και θα κάνετε πιλάτες. Θα πάρετε μια μπάλα γυμναστικής και θα κάνετε μερικές ασκήσεις. Μπορώ να σας συστήσω μερικούς λογαριασμούς στο YouTube αν θέλετε για να καθοδηγούν κάπως το πρόγραμμά σας. Θα μου πείτε εσείς στα σχόλια, πείτε θέλω πιο πολύ με πόδια, θέλω μέση, θέλω... και εγώ αντίστοιχα θα ανταποκριθώ με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να κάνετε την καλύτερη δυνατή δουλειά, για να κάνετε ένα κορμί για παραλία, όπως λένε. Δεν είναι περίεργη εποχή για να μιλήσεις για κορμί για παραλία? Όχι, Θανό, γιατί όσοι αξίζουν να πάνε στις παραλίες δουλεύουν από τώρα. Οι υπόλοιποι πρέπει να καθίσουν σπίτι τους ή να φυλακιστούν, να του φεκιστούν, δεν ξέρω, κάτι. Πρέπει να κάπως επιτέλους να αποφασίσουμε ποια κορμιά είναι κορμιά για παραλίες. Είναι στην ίδια ενότητα εκεί που έλεγα πριν ότι φοράει παντελόνια το Υπουργείο. Λοιπόν, αυτό θα κάνετε 5 με 6. Εκεί ήθελα να καταλήξω. 5 με 6 θα κάνετε αυτό, ούτως ώστε να έχετε πάρει μια ανάσα για να δείτε μετά τη συνέντευξη. Αν δεν είδατε την χθεσινοβραδινή εκπομπή, και λέω είδατε γιατί έβαλε κάμερα ο Γραμμένος, έχουμε μια εκπομπή που κάναμε χθες το βράδυ 11 με 12. Είναι ο Σπύρος Γραμμένος ο οικοδεσπότης της εκπομπής. Εγώ είμαι κάτι σαν φιλοξενούμενος, αλλά είμαι και λίγο οικοδεσπότης και εγώ για ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Και είναι καλεσμένος μας ο Γιάννης Σταυλάς. Ήμασταν εδώ πέρα το βράδυ, οπότε ακούστηκε μουσική από τα ίδια αυτά μικρόφωνα. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, λένε τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε πάλι αναλύσεις για το τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα. Αλλά περιγράφουμε λεπτομερώς τι θα γίνει στην παράσταση. Νομίζω ότι μόνο την ημερομηνία έχουμε. Μόνο ότι ξεκινάμε την Παρασκευή στον Ορφέα έχουμε πει. Όλα τα υπόλοιπα είναι στον αέρα. Ωραία. Δηλαδή δεν έχουμε πει συγκεκριμένα... Ως αναμενόταν αυτό ακριβώς έλεγα πόσο θα γίνει. Ναι. Θα είναι όλο να έρθείτε, να έρθείτε. Ναι, ήταν όλο να έρθείτε, να έρθείτε. Μας την πέφτουν, ναι, Θάνο. Έχει γίνει τίποτα. Έχει πει κόσμος. Ο χάμα Παναγιά μου. Λοιπόν, οπότε να δείτε την εκπομπή αυτή αν δεν την έχετε δει. Και αν δεν έχετε ήδη πάρει τηλέφωνο για να κλείσετε θέσεις για την Παρασκευή, να πάρετε τώρα όσο είναι νωρίς για να προφτάσετε να κλείσετε τις θέσεις σας, να δείτε την παράστασή μας με τον Σπύρο Γραμμένο και τον Γιάννη Ταυλά. Πάρτε μια μικρή πρόγευση από το βίντεο στο YouTube και μετά αδαέ για βράδυ. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Ο Αλέξανδρος θέλει πιο ζωντανό το πρόγραμμα. Και όπως λένε οι πολιτικοί, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο που μου κάνεις, φίλε μου Αλέξανδρε. Γιατί μάντεψε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Τι θέλει πιο ζωντανό το πρόγραμμα, δηλαδή. Εγώ το έπιασα ότι θέλει περισσότερα, ναι. Ναι. Α, όχι, δεν είναι sold out, παιδιά. Μπορείτε να... Πήραμε τηλέφωνο... Το συζητάγαμε χθες. Είχαμε βάλει τον αριθμό του τηλεφώνου από κάτω και είναι ο Σπύρος ο οποίος παίρνει τηλέφωνο για πρώτη φορά κιόλας. Δεν είχε ξαναχρησιμοποιήσει την κονσόλα με το τηλέφωνο και αυτά. Και παίρνει τηλέφωνο στο μαγαζί να κλείσει θέσεις ζωντανά στην εκπομπή. Οπότε έχει θέσεις. Γιατί το έκανε αυτό, ελπίζει να πούνε είμαστε sold out. Όχι, για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν θέσεις. Το τηλέφωνο. Αρχικά αυτό είχε πει, τώρα τέτοια ώρα λέει ποιος θα απαντήσει. Αλλά κάτσε να δούμε. Παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν μένουμε Αθήνα. Λίνα, δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Εμείς τρώμε τόσο τσιμέντο στη μάπα για να μπορούμε να βλέπουμε μια τέτοια παράσταση. Εσείς κάπου ωραία θα είστε, οπότε ας έχετε και μερικά μειονεκτήματα. Ελάτε Κύπρο. Παιδιά, ας ξεκινήσουμε με το ποιος θα έρθει Κυψέλη και μετά θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Κάθε φορά. Μας καλούν σε όλο τον πλανήτη. Ελάτε Λίβερπουλ εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ έγραψα αλάτα με ταξουργείο. Με ταξουργείο ήρθαμε. Χθες το βράδυ. Ναι, όχι, ως παράσταση. Α, εντάξει. Ήταν ένα δείγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν από τις πιο ωραίες εκπομπές που έχουμε κάνει. Mm-hmm. Πιο ανθρώπινες, πιο συγκινητικές. Δεν ξέρω τι λες και εσύ, Θάνο. Με μεγάλη διαφορά από τις πιο, mm-hmm. από τις πιο σημαντικές, πιο ζεστές ανθρώπινες εκπομπές που έχουμε κάνει. Mm-hmm. Και σας ευχαριστούμε, σας λατρεύουμε. Mm-hmm. Πειράζει, σου φαίνεται με μεγαλοστομία, Θάνο, ή να συνεχίζω? Ω, λέγεσαι, εγώ θα πω για τα λεφτά. Ήτανε από τις στιγμές σπάνιας ανθρωπιάς, ζεστασιάς, και πληρώστε. Α, πολύ ωραία. Το φέρα, το φέρα τσακ. Θέλετε πιο ζωντανό πρόγραμμα, θέλετε να χορεύουμε περισσότερο εδώ πέρα? Θέλετε τον πουλί να κάνει ζογκλερικά? Όλα μπορούν να συμβούν, αρκεί να συνεχίζετε να στηρίζετε το The Press Project, να ανεξάρτητη δημοσιογραφία, για να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Και σας ευχαριστούμε και πάλι και για τις καινούργιες συνδρομές και για τις δωρές και γενικά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Για πολλά, αύριο πάλι μαζί, το βράδυ καλώς εχόντων, να δείτε τη συνέντευξη, νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτά. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.